Şafiilere göre, Malikilere göre, Hanbelilere göre. Amel-i nevi evvela şudur. Bir, Müslüman olmak. Dört mezhebe göre de farzdır. Dört mezhebe göre Müslüman olmayan kişiye namaz nedir? Farz değildir. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti kendisine ulaşması. Bu da dört mezhebe göre yine farzdır. Yani demek ki birisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaşmamışsa o kişi efendim namaz kendisine farz değildir. Ancak ulaştıktan sonra farz olur. Tabii ki bu asırda da bunu mesela bugün işte ya davet bana ulaşmadı, işte efendim ben bu davetin dışındayım gibi bahaneler ileri sürmek, bu da ne akıl bunu kabul eder ne mantık bunu kabul eder. Çünkü gözünü açtığında da İslam'ı duyar, kapattığında da duyar, televizyonda duyar, her yerde yani internette duyar. İnternette bir efendim tuşa bastığı an mesela bilmediği, öğrenmediği bir şey yok. Evet. Bu da bu mazerette nedir? Bu da kalkmış oldu. Üçüncüsü akıllı olmak. Akıllı olmak dört mezhebe göre de farzdır. Dört mezhebe göre efendim kişinin akıllı olması, akıllı olan kişiye nedir? Namaz farzdır. Bunda ne çıkar? Deli çıkar. Demek ki deliye namaz farz değildir. İşte bazen insan şöyle bir delilere bakıp kendisine bir ders çıkarması lazım. Öz eleştiri yapması lazım. Şu delilere bir bakıp efendim baksana ya bunlar namazla mükellef değil, oruçla mükellef değil, hacla mükellef değil, zekatla mükellef değil. Allah bir şeyi onlara mükellef kılmamış. Hiçbir şeyde onları mükellef tutmamıştır. Şimdi bazen bir bakıyorsun birileri öyle ortalıkta bazen böyle birilerini gördükleri zaman adam alay ediyor, efendim onunla dalga geçiyor, onu hafife alıyor. İşte efendim bazen kızıyor, nasılsa bu delidir diyor, dövüyor, kovuyor. Geçen biz bir cenazedeydik, bir tanesi bu ortalıkta çok dolaşıyor. Hikmet-i İlahi ne kadar görse beni sarılıyor, geliyor, tutuyor elimi, illa elini öpeceğim diyor. Bırakmıyorum tabii, adetim olmadığı için yani bunu... Bırak yani ona, kendi torunuma, çocuğuma dahi mesela bırakmıyorum. Fakat ısrarına öyle bir ısrarla elimi tutuyor. İster istemez vermek zorunda kalıyor. Bırakmıyorsa başka türlü bırakmıyor. Bıraksın diye öyle şey yap diyor. Şimdi ben de o arada gözünden öptüm, sardım. Hiç ama mesela onun o benim o ona o yakın alakam aynen şunu diyor. Allah Allah diyor. Allah Allah Allah. Demek ki yani deli ama yine Allah'ın var olduğunu idrakının farkındadır yani. Ondan sonra bakıyorsun senin yanında birisi çıkıyor ya diyor şu şöyledir. Kardeşim kendinizi onun yerine koymayın, ondan ibret alın. İşte onun için demek ki eğer öyle bir durum olmamış olsa o zaten kendisini o kişinin öyle bir konuma da koymaz, öyle alay edecek bir duruma da getirmez. Bizim toplumumuzda Allah kimseyi şaşırtmasın. Ben bir tane birisini daha iyi tanıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Toplum herkes onunla alay ediyordu. Adam namazdı, niyazdı, efendim sakalını bırakmış güzel. Gören onu deli zannediyor, takılıyor ona. Deli değil halbuki, biraz sefihlik var ama yani namazının farkındadır, orucunun farkındadır, iyi ve kötü şeyin farkındadır. Mesela çıkıyor, çalışıyor, kendisi mesela kendi geçimini sağlamak için uğraşmaya çalışıyor. Biraz sefihtir, olabilir, normaldir insan. Ben bazen böyle yanında geçerken selam verirdim. Aleyküm selam diyor ama sert bir şekilde. Aleyküm selam diyor. Sert bir şekilde yani muhatap olmak istemiyor. Kardeşim dedim, niye muhatap olmak istemiyorsun ki lütfen? Neden sert davranıyorsun? Git kardeşim diyor, benim seninle işim yok diyor. O kadar adamla mesela dalga geçmişler ki, yani artık adamın canına tak demiş. Dedim kardeşim, senin o tahmin ettiğin kişilerde değilim. Ben yumuşadıkça, baktım yumuşadı. Siz ne yapıyorsunuz efendim dedi, iyi misiniz? Bak, O kadar böyle şey olan bir insan, öfkeli olan bir insan, bir an böyle tatlı bir şeyle yumuşadı. Yani bizim toplumumuzda da bu hastalıklar var. Kendini görmüyor, kendi arkasına dönüp kendisine bakmıyor, kendisine öz eleştiri yapmıyor ama efendim sefih birisini, efendim deli birisiyle hep alay eder dururlar. Onlar için bir eğlence efendim ortamı oluşsun. Evet, demek ki üçüncüsü namazın kendisine farz bilmesinin efendim üçüncü şartı kişinin akıllı olması. Akıllı olması yani. Akıllı olmak efendim dört mezhebe göre de farzdır. Dört, bali olmak. Bali yani buluğ çağına ermemiş bir çocuğa namaz farz değil ama alıştırılması için efendim kılması gerekiyor. Farz olmamakla beraber o kıldığı namaz da mübah hükmündedir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken, çocuk küçük yaştayken çocuklarınıza namazı öğretin, onları efendim namaz kılmaya alıştırın. Beşincisi namaz kılma kudretine sahip olmak. Yani gücü varsa, kudreti varsa, efendim kılacak imkanı varsa, aklı varsa, efendim o güç kendisine efendim yerindeyse, yani o efendim kudrete sahip olduğu takdirde aklı var, balidir ama efendim o kişiye nedir? Farzdır. Fakat aklı var, balidir, yatalaktır, kalkamıyor, oturamıyor, yapamıyor. O gücünün nispetinde kendi yapacak. Gücü kılma, namaz kılma kudretine sahip olmak dört mezhebe göre de farzdır. Ha, o kudrete sahip olmadığı takdirde dilediği şekilde namazını eda eder. Gücünün yettiği şekilde. 6. Kadınların hayız nifastan temizlenmiş olmaları. Dört mezhebe göre de farzdır. Yani kadınlar efendim hayız ve nifas halindeyken namaz kılamazlar. Onlar için o efendim esnada namaz farz değildir. Ne zaman ki o illet ortada kalktıysa o zaman farz olur onlara. 7. Hadesten taharet. Herhangi üzerindeki efendim işte büyük hades, küçük hades, cünüplük buna benzeyen efendim bu tür şeylerden temizlenmek. Bu dört mezhebe göre de farzdır. 8. Necasetten taharet. Üzerinde necis efendim gibi herhangi bir bedeninde, elbisesinde efendim namaz kılacağı yerde efendim bu tür taharette yine dört mezhebe göre farzdır. 9. Avret mahallinin örtülü olması. Avret mahallinin örtülü olması dört mezhebe göre de farzdır. Avret mahalli örtülü olmadığı takdirde efendim ne yapar? O haliyle efendim o avret mahallinin şeyi mahali de erkekler için göbek ve diz kapağı efendim arasıdır. Yani dizin altı göbeğin üstü. Kadınlar için de efendim bütün vücudu tepeden tırnağa kadar avrettir. Kimi ulemaya göre eller yüzler müstesna demişlerdir. Bu namazdaki olan hal efendim namazın dışında efendim bu da yine tepeden tırnağa o avret mahallinin o kadın tamamı yani tümü avrettir. 10. Erkeğin tembellikten başı açık namaz kılması. Kadın için değil bu. Kadın her an için mesela başında normal halde de namazda da başını örtülü olması lazım. Erkeğin ise tembellikten dolayı başı açık namaz kılması dört mezhebe göre mekruhtur. 11. Başa giyilen takke, sarık gibi şeylerin alnı örtmesi ve böylece secde yapılması. Başa giyilen takke, sarık gibi şeylerin alnı örtmesi, yani alın açık olacak efendim ve böyle şeylerle secde yapması, alnı kapalı olduğu halde. Hanefilerde caizdir, Şafiilerde namaz batıl olur. Efendim diğer iki mezhepte Hanbeli ve Malikiler de onlar da caizdir demişler. Şafiiler de demişler böyle bir namaz batıl olur. 12. Namazda elbise ile oynamak. Dört mezhebe göre mekruhtur. 13. Namazda elbiseyi önünde veya arkasında yukarı kaldırmak, secdeye varırken pantolonu çekmek gibi. Bu da dört mezhebe göre efendim mekruhtur. Hiçbir sebep yokken efendim adam elbisemin ütüsü bozulmasın, işte efendim elbisem kıvrışmasın şekliyle ikide bir çekmesi, bu mekruhtur. Efendim bununla beraber diyelim sarığını düzeltmesi, elbisesini düzeltmesi, bunlar da o hareketler içerisindedir. Ve o da efendim mekruhtur. Aynı zamanda kimi ulemaya göre efendim üç hareketten fazlası yapıldığı takdirde efendim namaz da batıl olur, bozulur. Yani yeniden kılması lazım. Evet. Onun için normal halde namazda elbiseyi önünde veya arkasına yukarı kaldırmak, secdeye varırken pantolonu çekmek gibi bu dört şekilde efendim namaz nedir? Efendim bu dört şekilde de mekruhtur. Dört mezhebe göre de mekruhtur. 14 kollar sıvalı vaziyette namaza durmak. Normal kolu mesela efendim uzuyor ama sıvayarak namaza duruyor. Bu da efendim üç mezhebe göre mekruhtur. Efendim Malikilere göre ise caizdir. Yani Hanefiler, Şafii ve Hanbelilere göre mekruh, efendim Malikilere göre ise caizdir böyle bir hal. 15 Kabe'ye yönelmek 4 mezhebe göre farzdır. 4 mezhebe göre Kabe'ye yönelmek farzdır. Kabe'ye yönelmeden namaz kılınan namaz nedir? Batıldır. Evet. 16, 15 kıbleye yönelmek farz. 16, sağa sola bakmak mekruhtur 4 mezhebe göre de. 17, namazda gözleri yummak mekruhtur 4 mezhebe göre. 18, namazda gözleri göğe kaldırmak 4 mezhebe göre yine mekruhtur. 19, ateşe karşı durup namaz kılmak Hanefilerde mekruh, Şafiilerde caiz, Hanbeli ve Malikilerde ise yine mekruhtur. 20. Yanan sobadaki ateş görülmese de sobaya karşı dönüp namaz kılmak. Yani onunla kıble arasında soba olursa, tam sobaya karşıysa, öylesi efendim bir şekilde yanan sobadaki ateş görülmese de sobaya karşı namaz kılmak Hanefilerde mekruhtur, Şafiilerde caizdir. Yine Maliki ve Hanbelilerde ise yine mekruhtur. Yani 3 mezhebe göre mekruhtur, 1 mezhebe göre ise efendim caizdir. Yine ondan önceki madde 19 mesela ateşe karşı durup namaz kılmak yine Şafiilerde efendim caizdir. Yine 3 mezhepte mekruhtur. 21 vakit yani vakti girmemiş bir namaz kılınsa ne olur? O namaz yerine gelmez. Demek ki nedir vakitte? 4 mezhebe göre de farzdır. Vakit girdiği an o namaz, sabah namazı ise sabah farz olur, öğlen ise öğlen farz olur, ikindi ise ikindi farz olur, akşam ise akşam farz olur, yatsı ise yatsı farz olur. 22 ezan namaz için yani namaz için ezan okumak. Hanbelilere göre farz, Şafii, Maliki ve Hanefilere göre ise sünnettir. Bakın, ezan okumak, namaz için ezan okumak, Hanefiler, Şafii ve Malikilere göre sünnet, Hanbelilere göre ise farzdır. 23, niyet, bu kastetmektir, mahalli kalptir. Yani, 4 mezhebe göre niyet de farzdır, bu niyetin mahalli ise kalptir, yani kalbe niyet etmek. Kimi efendim ulema dille niyet etmek sünnettir demişse kimi de mekruhtur demiştir. Evet. Onun için en doğrusu kalben yapmak. 24. Niyetin dil ile yapılması. Hanefilere göre bid'at. Şafiilere göre mendup. Malikilere göre bid'at. Hanbelilere göre ise menduptur. Yani iki mezhep bid'at demiş dil ile yapılması. Efendim iki mezhep de mendup demiş. Yani sünnettir. Sünnete yakındır demiş. 25 kaç rekat namazı kılınacağına niyet edilmesi. Bu Malikilere göre menduptur. Diğer mezhepler bu konuda bir şey söylememişler. 26. Namazda eda mı kaza mı olduğunu bilmek. Yine Malikiler de mendup demişler. Diğerleri bu hususta bir şey söylememişler. 27. Kıyamda iki ayak arasını dört parmak miktarı açmak. Miktarı açık tutmak. Bu efendim Hanefilere göre ise sünnettir. Hanefiler sade efendim dört kıyamda iken iki ayak arasını dört parmak miktarı açık tutmak sünnettir demişler. 28. Kıyamda iki ayak arasını bir karış miktarı açık tutmak. 28. Kıyamda iki ayak arasını bir karış açık tutmak. Bu Şafiilere göre sünnettir. 29. Kıyamda iki ayak arasını birazcık açık tutmak. Dört parmak ile bir karış arasında bir açıklık miktarı Malikilere göre mendup. Hanbelilere göre ise sünnet demişler. 30. Kıyamda ayağın birini diğerinde önde tutmak Şafiilerde mekruhtur. 31. İçinde suret bulunan bir odada namaz kılmak, resim, herhangi bir resim. Yani resim derken mesela örneğin bir duvar resmi değil. Bir efendim işte soba resmi, ev resmi, işte ağaç resmi, yani cansız, içinde ruh olmayan efendim bir resim, resim sayılmaz. Onlar da mesela gene resim kategorisine girer ama fakat canlı resim gibi vebal değildir. Canlı resim daha vebaldır. Yani burada kast edilen suret canlı, gerek insan gerek hayvan olsun. Yani gerek bir insanın sureti olsun, gerek kedi, köpek veya buna benzeyen aslan, kaplan, herhangi bir hayvanın sureti olsun, durum aynıdır. Yani surettir. Yani nihayetinde bunlar ruh taşıyor. Bunlar efendim içinde bulunan, suret bulunan bir odada namaz kılmak dört mezhebe göre de mekruhtur. 32. Kamet getirmek üç mezhebe göre sünnettir. Hanefi, Şafii ve Malikilere göre sünnettir. 33. Kadınların kamet getirmesi Malikiler mendup demişler. 34. İftitah tekbiri dört mezhebe göre farzdır. 35. Tekbirde Allahu Ekber lafzını kullanmak Hanefilerde vacip, Şafiilerde, Malikilerde ve Hanbelilerde ise farzdır. 36. Tekbiri kendi duyacak şekilde almak, duyacak şekilde sesli almak dört mezhebe göre farzdır. 37. Tekbiri ayakta almak nafileler hariç dört mezhebe göre farzdır. 38. Tekbirin iptida niyeti esnasında itidal esnasında tekbirin iptida nihayeti esnasında itidal. Bu dört mezhebe göre de sünnettir. Yani başlangıçta ve sonuna doğru itidal, yani orta hali seçmek sünnettir. Fazla uzatmamak, fazla şey yapmamak. Bu dört mezhebe göre de tekbirin iptida nihayeti esnasında itidal sünnettir. 39. İftitah tekbirinde elleri omuz hizasına kadar kaldırmak fazlası mekruhtur. Bu Şafiilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 40. İftitah tekbirinde elleri kulak yumuşaklarına kadar kaldırmak Hanefiler ve Şafiilerde sünnettir. Hanefi, Şafii, Hanbelilerde sünnet. Efendim Malikilerde ise mekruhtur. 41. Kulak yumuşaklarına baş parmaklarını değdirmek Hanefilerde sünnet, Malikilerde ise mekruhtur demişler. 42. Kadınların ellerini omuz hizasına kadar kaldırmaları dört mezhebe göre sünnettir. 43. Tekbirde elleri kaldırırken parmakları olduğu gibi tutmak, ne açılacak ne kapanacak, bu Hanefilerde ve Şafiilerde sünnettir. 44. Avuçlar kıbleye çevrilecek, Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnettir. 45. Ellerin içi açık, parmakların yumuk olması. Ellerin içi açık, parmakların yumuk olması Hanbelilere göre sünnettir. 46. Ellerin içi açık olup dış tarafları göğe, içlerini yere çevirmek Malikilerde sünnettir. Ellerin içi açık olup dış tarafları göğe, içlerini yere çevirmek Malikilerde sünnettir. 47. Kıyamda erkeklerin sağ ellerini sol elleri üzerine bulundurmak suretiyle göbek altında tutmaları Hanefilerde ve Hanbelilerde sünnettir. 48. Göğsün altından göbeğin üstünden sol tarafa yakın bir yere koymak Şafilere göre sünnettir. 49. Kadınların ellerini göğüsleri üzerine koymaları Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnettir. 50. Kıyamda kadın erkek elleri yana salmak Maliki ve Hanbelilerde sünnettir. 51. Nafile namazlarda kıyamda elleri yana salmak Malikilerde menduptur. Yani kıyamdayken elleri yana salmak gerek kadın erkek Hanbeli ve Malikilerde sünnettir. Nafile namazlarda kıyamda ellerini yana salmak Malikilerde menduptur. 52. Sağ elin baş ve son parmağıyla sol elin bileğini sıkmak ve diğer üç parmağın dirsek istikametini göstermesi Hanefilere ve Şafii ve Hanbelilere göre sünnettir. 53. Kıyamda secde mahaline bakmak. Bu Hanefilerde mendup, Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise sünnettir. Farz namazında kıyam 4 mezhebe göre farzdır. Kıyamdayken dimdik durmak Hanefilerde sünnettir. Farz namaza kıyam mesela 4 mezhebe göre farzdır. Kıyamdayken dimdik durmak Hanefilerde sünnettir. 55. 56. İstiftah duasını Subhaneke'yi Şafiilere göre ve Cehtü'yü okumak bu Hanefilere göre Subhaneke sünnet, Şafiilere göre ve Cehtü sünnet. Diğer iki mezhepte Hanbeli ve Malikilere göre ise mekruhtur. 57. İstiftah tekbiri, istiftah duasını gizli okumak Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnettir. 58. Euzu'yu gizli okumak Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise mekruhtur. 59. Euzu Besmele'den sonra Besmele'yi gizli çekmek Hanefilerde sünnet, Şafiilerde farz, Malikilerde mekruh, Hanbelilerde ise sünnettir. 60. Her rekatta Fatiha'ya başlarken besmele çekmek Şafiilerde sünnet, Hanefilerde sünnet, Şafiilerde farz, Malikilerde mekruh ve Hanbelilerde ise sünnettir. 61. Kıraat yani okumak 4 mezhebe göre de farzdır. 62. Fatiha okumak bütün rekatlarda bütün rekatlarda Fatiha okumak Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre farzdır. 63. Farzlarda ilk iki rekatta nafilelerde her rekatta Fatiha okumak Hanefilere göre vaciptir. İlk iki rekatta, farzlarda ilk iki rekatta, nafilelerde her rekatta Fatiha okumak vaciptir. 64 kıyamda Fatiha için kıyam. Malikilerde farzdır. 65 Fatiha'nın sonunda amin demek Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, efendim Malikilerde ise menduptur. 66 amini, yani amin, gizli aşikar kıraatlerde sessizce okumak, söylemek Hanefilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 67 amini, yani amin, gizli kıraatlarda sessiz söylemek Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 68. Amini aşikar okumak, yani amin demek, aşikar kıraatlarda aşikar söylemek Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 69 nafile namazların her rekatın farz namazlarının ilk rekatında Fatiha suresini okumak. Bu Hanefilerde vacip, diğer Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise farzdır. 70. Fatiha'yı zam-ı süreden önce okumak. Hanefilerde vaciptir. 71. Fatiha ile zam-ı süre arasında besmele çekmek Hanefilerde menduptur. 72. Kıyamda zam-ı süre okumak Hanefilerde vacip, Şafilerde sünnet, Malikilerde mendup, Hanbelilerde ise sünnettir. 73. Zam-ı süre için kıyam Malikilerde sünnettir. 74. Vitir namazı ile nafile namazların ilk iki rekatında zam-ı sure okumak Hanefilerde vacip, Şafilerde, Şafii, Hanbeli, Maliki ve Hanbelilerde ise sünnettir. 75. Farz namazların 4 veya 3 rekatlı ise ilk iki rekatından sonrakilerden Fatiha'yı zam-ı sure eklememek farz namazların 4 veya 3 rekatlı ise ilk rekatından sonrakilerde Fatiha'ya zam-ı sure eklememek Hanefilerde vacip, Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise sünnettir. Yani ilk 2 rekatları da zam-ı sure, diğerlerini eklememek. 76. Kıraatın müfassal surelerden olması. 4 mezhebe göre de sünnettir. 77. Öğle sabah namazlarında kıraatı uzun tutmak Malikilerde menduptur. 78. İkindi akşam namazlarında kıraatı kısa tutmak Malikilerde menduptur. 79. Yatsı namazlarında kıraatı orta tutmak Malikilerde menduptur. 80. Kıraatın tertil üzere ifası Hanbelilerde sünnettir. 81. Kıraatı okuyan kişinin duyacak kadar okuması Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 82. Aşikar kıraat edilen namazlarda kıraati aşikar okumak cemaatle kılındığı zaman Hanefilerde cehri hafi okumakta muhayyerdir. Yani ister açık okur, ister efendim gizli okur, serbesttir. Şafii ve Malikilerde sünnet. Yine Hanbeliler cehri hafi okumakta muhayyer. Yani iki mezhep cehri hafi okumakta muhayyerdir demiş. İster açık okusun, ister gizli okusun. Hanefilerle Hanbeliler öyle demişler. Malikiler ile Şafiler de sünnettir demişler. 83 kadınların gizli okumaları 4 mezhebe göre sünnettir. 84, kıraatın gizli okunduğu namazlarda kıraatı gizli okumak. 4 mezhebe göre de sünnettir. 85, öğle ikindi namazlarının 3. rekatlarında gündüz kılınan bütün nafile namazlarda kıraatı gizli okumak 4 mezhebe göre de sünnettir. 86, kıraatın rükudan önce ifası 4 mezhebe göre farzdır. 87, yani rükudan önce kıraat yapılması lazım. Bu 4 mezhebe göre de farzdır. 87, birinci rekatta, ikinci rekatta fazlaca kıraatı uzatmak, birinci rekatta, ikinciden fazlaca kıraatı uzatmak 4 mezhebe göre de efendim sünnettir. Yani birinci rekatı uzatmak. İkinciyi de kısa tutmak. 88, Cuma bayram namazlarında ikinci rekatı biricinde daha uzatmak Hanefi ve Şafiilerde sünnettir. 89, Zam-ı Süre'yi okuduktan sonra hafif bir sekte yapmak 4 mezhebe göre sünnettir. Hafif bir sekte, hafif bir duraklama. 90, Zam-ı Süre'yi rükuda tamamlamak 4 mezhebe göre de mekruhtur. Hani Zam-ı Süre'yi ayakta okuman gerektiği yerde rüküye eğiliyorsun, rüküde tamamlıyorsun. 4 mezhebe göre de mekruhtur. 91, rüküye eğilirken Allahu Ekber demek Hanefi, Şafii ve Malikilerde sünnet, Hanbelilerde ise vaciptir. 92, bütün intikal tekbirleri 4 mezhebe göre Hanefi, Şafii ve Hanbeliler, Malikilerde sünnet, Hanbelilerde ise vaciptir. 93, rükû 4 mezhebe göre de vaciptir. Farzdır, özür diliyorum. 4 mezhebe göre de farzdır. Yani bütün namazlarda, gerek nafile, gerek farz namazlarda olsun, rükû nedir? Farzdır 4 mezhebe göre. 94, rükûda ellerle dizleri kavramak Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 94-95, rükû tekbirleri esnasında kulaklara kadar kaldırmak Şafiiler ve Hanbelilere göre sünnettir. 96, dizleri kavrarken parmakları açık bulundurmak Hanefiler, Şafiiler ve Hanbelilere göre sünnettir, Malikilere göre ise menduptur. 97, rükuda bacakları dikmek, dizleri bükmemek, kolları düz tutmak Hanefiler, Şafiiler ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 98, başı çokça aşağı indirmek rükuda. Yani normal düz olması gerektiği yerde çokça aşağı indirmek 4 mezhebe göre mekruhtur. 99, rükuda sırtı düz tutmak Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 100, rükuda kadınların bellerini hafifçe eğerler. Rükuda kadınlar bellerini hafifçe eğerler. Bu nedir? 4 mezhebe göre sünnettir. 101, rükuda erkeklerin baş ile kuyruk sokumunu bir hizada bulundurmaları 4 mezhebe göre sünnettir. 102, rükuda itidal, dümdüz olmak. Bu 4 Hanefilerde vacip, Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise farzdır. 103, rüküda ayakların üst kısmına bakmak Hanefilerde menduptur. 104, Sübhane Rabbiyel Azim demek bir defa sünnet, Malikilerde efendim vaciptir. Hanefilerde sünnet, Malikilerde vaciptir. 105 Sübhane Rabbiyel Azim. 3, 5, 7, 9, 11 defa demek yani. Bu şekilde okumak Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. Yani 3 defa da okunabilir, 5 de okunabilir, 7, 9, 11 defa. 106. Rükuda tam doğrulmak. Tam doğrulmak yani kalkmak. Bu Hanefilerde vacip, diğer Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre ise farzdır. Aynı zamanda rükündür. 107. Rükuda tam doğrulurken Semiallahu limen hamideh demek Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, efendim Malikilerde ise menduptur. 108. Rükudan doğrulurken Allahu Ekber demek Malikilerde menduptur. 109. Rükudan doğrulunca itidal, bu Hanefilerde vacip, diğer Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise farzdır. 110. Rükudan doğrulunca tam düz durup Rabbena lekel hamd veya Allahümme Rabbena ve lekel hamd demek, bunun sessizce söylemek. Bu da Hanefi ve Şafiilerde sünnet, Malikilerde mendup, efendim Hanbelilerde ise farzdır. 111. Rükudan kalktıktan sonra secdeye gitmeden elleri omuz hizasına kadar kaldırmak, bu Şafiiler ve Hanbelilerde sünnettir. 112. Secdeye yatarken Allahu Ekber demek, yani secdeye kapanırken, bu dört Hanefi, Şafii ve Malikilerde sünnet, Hanbelilerde ise vaciptir. 113. Secde dört mezhebe göre farzdır. 114. Secdede itidal, Hanefilerde vacip, diğer üç mezhepte Şafii, Maliki ve Hanbelilerde ise sünnettir. Farzdır, özür dilerim. 115. Secdeye inerken önce dizleri, sonra elleri, sonra alnı ile burnu yere koymak Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnettir. 116. Secdeyi 7 aza ile yapmak, 2 ayaklar, 2 dizler, 2 eller, alının bütünüyle yani. 7 aza üzerine secde yapmak, bu da Hanefilerde vacip, Şafiilerde farz, Malikilerde sünnet, Hanbelilerde ise farzdır. 117. Secdede alın ile burnu da yere koymak Hanefilerde vacip, Şafiilerde farz, Malikilerde sünnet, Hanbelilerde ise farzdır. 118. Secdede kolları yere koymak kadınlara, yani kadınlar için bu. Bu Hanefilere göre vaciptir. 119. Secdede kolları yere koymak erkeklere dört mezhebe göre mekruhtur. Kadınlara efendim secdedeyken kolları yere koymak Hanefilerde vaciptir. Efendim secdede kolların erkekleri yere koyması dört mezhebe göre mekruhtur. 120. Secdede el parmaklarını bitiştirip kıbleye yöneltmek Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 121. Secde halinde yüzünü iki elin arasına gelir şekilde koymak Hanefilerde sünnet, Malikilerde menduptur. 122. Secdede elleri omuz hizasına koymak Hanefi ve Hanbelilerde sünnettir. 123. Secdede erkekler karınlarını uyluklarından uzak tutup hafif köprü halinde durmaları, kollarını hafifçe yandan uzak tutup bileklerini de yerden tamamen kesmek Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduktur. 124. Kadınların karınlarını uyluklarıyla ile birleştirmeleri, yumulmuş vaziyette secde yapmaları Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduktur. 125. Secdeleri ayakların ucları üzerine, dizler ve ayak mafsalları üzerine yapmak Malikilerde sünnettir. 126. Kuyruk sokumunu secdeden ayırmak Malikilerde menduktur. 127. Secdede dizleri ayrı tutmak Hanbelilerde sünnettir. 128. Kadınların secdede dizleri bitişik tutmaları Hanbelilerde sünnettir. 129. Secdelerde ayakları dikmek Hanbelilerde sünnettir. 130. Secdede ayak parmaklarının altını yere koymak Hanbelilerde sünnettir. 131. Burnun yumuşaklarına bakmak Hanefilere göre menduptur. 130. Secdelerde bir defa Subhane Rabbiyel E'la demek Hanefi, Şafiilerde sünnet, Hanbelilerde ise vaciptir. 132. Secdelerde 3, 5, 7, 9, 11 defa Subhane Rabbiyel E'la demek Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre ise menduptur. 134. Secdelerde dua etmek Malikilerde menduptur. 135. Birinci secdede kalkarken Allahu Ekber demek Hanefi, Şafii, Malikilere göre sünnet, Hanbelilere göre ise vaciptir. 136. Birinci secdeden kalkmak dört mezhebe göre farzdır. 137. İki secde arasında oturmak Hanefilerde sünnet, diğer Maliki, Şafii ve Hanbelilerde farzdır. 138. İki secde arasında oturduğu zaman bir kere Rabbigfirli sözünü söylemek Hanbelilerde vaciptir. 139. Rabbigfirli sözünü 3 kere söylemek Hanbelilerde sünnettir. 140. Birinci secdeden kalkıp oturunca oturuşu hafif uzatmak Hanefi ve Şafiilerde sünnettir. 141. Oturuşta elleri uyluklara koymak, parmakların dizleri üzerine gelip kıbleye dönük olması Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre ise menduptur. 142. Oturuşlarda uyluklara bakmak Hanefilere göre sünnet. 143. İkinci secdeye yatmak dört mezhebe göre farzdır. 144. Secdeye yatarken Allahu Ekber demek Hanefi, Şafii ve Malikilerde sünnet, Hanbelilerde ise vaciptir. 145. Secdeleri ard arda yapmak Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise farzdır. 146. İkinci secdeye yatarken önce elleri sonra alnı ve burnu yere koymak dört mezhebe göre de sünnettir. 147. İkinci secdeden sonraki rekat için kalkmak Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhep Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre farzdır. 148. İkinci secdeden kalkarken Allahu Ekber demek Şafii, Maliki, Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre sünnet, Hanbelilere göre vaciptir. 149. Secdede tam bir kalkışla doğrulmak dört mezhebe göre sünnettir. 150. Secdeden sonraki rekat için kalkarken önce başı sonra elleri sonra da dizleri kaldırmak Hanefiler ve Hanbelilerde sünnettir. 151. Secdeden sonraki rekat ikinci için kalkarken elleri dizlerden sonra kaldırmak ve ellere dayanarak kalkmak Şafiilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 152. Bu kalkıştan dizlere dayanmak Hanbelilere göre sünnettir. 153. İkinci rekatın başında euzu çekmek Şafiilere ve Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre ise mekruhtur. 154 Fatiha suresini okumak Hanefilere göre vacip, 4 mezhebe göre, diğer 3 mezhebe göre ise farzdır. 155 besmele çekmek Hanefilere göre menduptur. 156 zam-ı sure okumak Şafiilerde vacip, Hanefilerde sünnet, Malikilerde mendup, Hanbelilerde sünnet yine. 157 zam-ı süreyi okumak için kıyam Malikilerde menduptur. 158 zam-ı süreyi birinci rekatında kısa tutmak Şafii ve Hanefi ve Şafiilere göre sünnet, Maliki ve Hanbelilere göre ise menduptur. 159 iki süre arasında bir süre ayırmak, İhlas'tan Nas'a geçmek gibi dört mezhebe göre de mekruhtur. 160 bir sureyi bütün rekatlarda tekrar etmek dört mezhepte bir mekruh, mezhebe göre de mekruhtur. Yani aslında mesela mazeret yoksa, eğer ki mesela bilmiyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bildiği halde bu şekilde, yani o şekil yapmak mekruhtur dört mezhebe göre. 161 farz namazlarda zam-ı sürede aynı sürenin tekrarı dört mezhebe göre mekruhtur. 162 sabah namazının farzından her iki rekatta da akşam ve yatsı namazlarının ilk ikişer rekatlarında münferidin de kıraatı aşikar okuması dört mezhebe göre caizdir. Yani kendi başına kılıyorsa. 163 gündüz kılınan namazlarda kıraatı gizli okumak dört mezhebe göre sünnettir. 164 sabah namazının farzında ikinci rekatın rükudan kalkıldığında kunut duasını okumak Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 166 kunut duası için ayakta doğrulup durmak kıyam. Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 167 kunuttan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmek Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 168 salavat için kıyam. Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 169 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âline ve ashabına salat için kıyam Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 171 rükuya varmak, ruku ve secde birinci rekattaki gibi yapılır. Dört mezhebe göre de farzdır. 172 İki rekatlı namazlarda ikinci rekatın ikinci secdesinden sonraki oturuş kade-i ahiredir. Hükümleri için o bölüme bakınız, biraz teferruatlıdır. Tabi bu dört mezhebe göre de nedir? Farzdır. 173 4 ve 3 rekatlı namazlarda ikinci rekattan sonraki oturuş Hanefilerde vacip, Şafiiler sünnet, vacip hükmünde. Malikiler sünnet ve efendim Hanbeliler vacip demişler. 174 secde aralarındaki oturuşlarda 3-4 rekatlı namazların ilk ve son oturuşlarında oturunca uyluklara bakmak Hanefilere göre sünnet. 175 namazlardaki bütün oturuşlarda elleri uyluklara koymak, parmakların dizlerin üzerine gelip kıbleye dönük olması üç mezhebe göre sünnet, yani Hanefi, Şafii, Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre ise menduptur. 176 oturmada ikli uyluğun arasını açmak, kadınların uyluklarını birleştirirler. Yani uyluk arasını açmak, kadınlar uyluklarını birleştirirler. Bu Hanbelilere, şimdi Malikilere göre ise menduptur. 177 ilk oturuşta teşehhüdü ettahiyyatü'yü okumak Hanefilerde vacip, Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. Malikiler ve Hanbeliler de sünnet demişler. 178 teşehhütten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salavat getirmek bu Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 179 bu salavat için oturmak Şafiilerde sünnet, vacip hükmünde. 180 3. rekatta kalkmak 3-4 rekatlı namazlarda Hanefiler için vacip, diğer 3 mezhep için farzdır. 181 tahiyattan sonra beklemeden kalkmak Şah Hanefilerde vacip. 182 birinci teşeğütten 3. rekata kalkarken ellerin kulaklara kadar kaldırılması Şafiilerde sünnettir. 183 3. rekatta kalkarken Allahu Ekber demek de Şafii Hanefi Malikilere göre sünnet, Hanbelilere göre ise vaciptir. 184 Euzu çekmek Şafii ile Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre ise mekruhtur. 185 Besmele çekmek Hanefilere göre sünnet, Şafiilere göre farz, Malikilere göre mekruh, Hanbelilere göre ise sünnettir. 186 Fatiha okumak Hanefilere göre sünnet, diğer 3 mezhebe göre ise farzdır. Vaciptir tabi. Aslında Fatiha vaciptir Hanefilerde. Belki burada yanlış söylemiş olabilir. Fatiha okumak vaciptir. Sünnet denilmiş ama vaciptir. 187 farz namazların 4 veya 3 rekatlı ise 3 ve 4. rekatlarında Fatiha suresine zam-ı sure eklemek Şafiilerde, Hanefilerde vacip, Şafii ve Hanbeli Malikilerde ise sünnettir. 188 vitir namazı ile nafile namazların bütün rekatlarında zam-ı sure okumak Hanefilerde vacip, diğer 3 mezhepte ise sünnettir. 189 vitir namazında zam-ı süreden sonra rükuya varmadan tekbir almak Hanefilerde sünnettir. 190 kunut tekbirinde elleri kulaklara kadar kaldırmak ve baş parmağı ile kulakların yumuşağına değdirmek ilk tekbirin aynısını yapmak Hanefilere göre sünnettir. 191 vitirde rükuya varmadan kunut okumak not rükû secdelerle 4. rekattı ve bu rekatın rükû secdelerini de öncekiler gibi kılındıktan sonra kade-i ahireye oturulur. Kade-i ahire son oturuş şekilleri daha önce geçti. Bu mesela o kısımlara iyi bakıp tekrar gözden geçirmek lazım. Rükûya gitme, vitir rükûya varmadan kunut okumak 4 mezhebe göre de farzdır. 191 kade-i ahirede teşehhüd okunacak miktar okumak, oturmak. Hanefilerde farz, Malikilerde sünnettir. 192 kade-i ahirede selam verme miktarına kadar oturmak Hanefilerde sünnet, Hanefi ve Malikilerde sünnet. Efendim Şafii ve Hanbelilerde farzdır. 193 kade-i ahirede teşehhüdü okumak, teşehhüdü ettahiyyatı okumak ve mezheplerde teşehhüdün lafızları farklıdır. Teşehhüdü okumak bu Hanefilerde vacip, efendim Şafii ve Hanbelilerde farz, Malikilerde ise sünnettir. 194 evet, az kaldı. Zaten saatimiz de doluyor. 194 teşehhüd ve sonraki salat ve duaların gizli okunması Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde menduptur. 195 son oturuşta teşehhüdden sonra salavat okumak, yani salli barik okumak, bu Hanefi ve Malikilerde sünnet, Şafii ve Hanbelilerde farzdır. 196 salavattan sonra kitap ve sünnetin elfazına uygun cümlelerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dua etmek, Rabbena atina gibi. Efendim, ondan sonra bu hüküm Hanefilerde sünnet, efendim Şafii ve Malikilerde mendup, Hanbelilerde ise mesnundur. O da sünnet hükmünde yani. 197 duanın umumi olması Hanefilerde sünnet, Şafiilerde mesnun, Şafiilerle Hanbelilerde mesnun, Malikilerde menduptur. Salavatlar ve dua için oturmak Hanefilerde sünnet, Şafiilerle Hanbelilere göre mesnun, efendim Malikilerde mendup sünnet. 199 selam. Selam vermek yani. Hanefilerde vacip. Efendim diğer 3 mezhepte Şafii, Maliki, Hanbelilerde ise farzdır. 200 selam miktarı okuturmak Hanbeli ile Malikilerde farzdır. 201 iki tarafa selam vermek Hanefilere göre sünnet, Hanbelilere göre ise farzdır. 202 birinci selamdan sonra namazdan çıkmaya niyet Şafiilere göre sünnettir. 203 selamdan başı önce sağa sonra sola çevirmek bu sünnet Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnet, Malikilere göre ise menduptur. 204 selamda omuzlara bakmak Hanefilere göre menduptur. 205 selamda sağa selam verirken sağ yanağın sola selam verirken sol yanağını göreceği kadar dönmek Hanefi, Şafii ve Hanbelilerde sünnet, Malikilerde ise menduptur. 206 bir kere selam vermek Hanefilerde vacip, Şafii ve Malikilerde farzdır. 207 iki kere selam vermek Hanbelilerde farzdır. 208 namazda tertip Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise farzdır. 209 namazda tadil-i erkan Hanefilere göre vacip, Maliki ve Hanbelilere göre ise farzdır. 210 namazda huşu Şafii ve Hanbelilere göre ise sünnettir. 211 namazda meşgul eden bir şeye bakmamak Hanefilere göre menduptur. 212 namaz için okunan secde ayeti için tilavet secdesi yapmak Hanefilerde vaciptir. 213 yanılmalarda sehvi secde yapmak Hanefilerde vacip, Hanefi ve Hanbelilerde vacip, Şafii ve Malikilerde ise sünnettir. 214 bir hadise sebebiyle uyarmak için Subhanallah demek Şafiilerde sünnettir. 215 öksürüğü def etmeye çalışmak Hanefilerde menduptur. 216 esnemeyi def etmeye çalışmak Hanefilerde menduptur. 217 namazda parmakları çıtlatmak 4 mezhebe göre mekruhtur. 219-18 parmakları kenetlemek 4 mezhebe göre mekruhtur. 219 elleri koltuk altlarına koymak 4 mezhebe göre mekruhtur. 220 namazda elleri böğre koymak 4 mezhebe göre mekruhtur. 221 kaş gözle işaret etmek 4 mezhebe göre mekruhtur. 222 namazda alınan tekbirleri belirtilen yerlerin başka yerlerinden başka yere getirmek, örnek rükuya varıp bel eğildikten sonra Allahu Ekber demek, rükudan kalkıp ayakta dikildikten sonra Semiallahu limen hamideh demek, o halde rükü tekbiri rükuya varılmadan, secde tekbiri secdeye varılmadan yani tekbirin bitimiyle secdeye varılmış olunur veya rükuya varılmış olunur. Bunlar nedir? Namazda yani alınan tekbirleri belirtilen yerlerden başka yerlere getirmek 4 mezhebe göre mekruhtur. 223 yol ortasında namaz kılmak 4 mezhebe göre mekruhtur. 224 çöplükte namaz kılmak 4 mezhebe göre mekruhtur. 225 kabristanda namaz kılmak 4 mezhebe göre mekruhtur. 226 yemek hazırken namaz kılmak 4 mezhebe göre mekruhtur. 227 bevl ve gayet sıkıntılarıyla namaz kılmak, yani büyük abdest ve küçük abdeste sıkışık halde namaz kılmak, 4 mezhebe göre de mekruhtur. Evet, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.